su fekke taxaw wëru sax mëno ko nak li mo ci top moy nga top waye top bi ñaar la da ngay tok da baña wëru ci dara bu fekke lool nak mëno lu may tok wëru nga door tok wëru kon yent yi nga tégalé ko lu war la taxaw baña wëru su mëru lool nga taxaw wëru su fekke taxaw wëru sax mëno ko nga tok té baña wëru ndega mën nga ko su fekke top muñu ñak nga wëru nga door wëru nak kon yent yoyu dess ko wara tégalé bo ci man nak ba nopi baye ko def ba ca dess gir beugul la neex dong gir beugum nof lay rek julli ga yaqku wa tarabba frank layuna kal mutanaffil niki ajna fi la da wax ne su fekke da ngay julli gappuru nak mom dañu beug la nga xamne bo don meuna taxaw dang koy taxaw lol nga frank layuko la nga xamne nak mom moy jotaayu tayeja ak jotaayu tok digeenti ñaari sujjot ni nak mom nga toge ko nga daan toge motax mu ne waxa yerate mu soppi jil sa taxaw tok yi nam wa bayna sajdatayhi ci digeenti ñaari sujjotam nya ata don tere ben khadirin aji atana taxaw ni sayali fi madi ngir dañu kenn bakara du ligay xoo don nga wax legi manam bo yere ci dara yere go xamni mo meuna na ñak ba nopi da nga ci sus doole ba nga xamni ku ko mbassal mu daanu nga andu ñu daanu kon du ligay yaq lu wa illa bu fekke bu daan won do daanu ku ri xakon ci ko rek yam rek yeey ga du yere go am doole daan won do daanu ci ri suma nubi ga top sopp wax nako xala ay na ci wetu ndeyjor suma ay sara top wetu tamon suma zahrin top gana ana bu fekke dara ci tok sax mëno ko tudd rek def tudd bi mëno tudd baax na waye sopp nañu nga ñëk tudd wetu ndey jor ni dal sa loxum ndey jor te sa bop jëm Allah bo ndu bo tay nga tudd wetu chamoy ni dal sa loxum chamoy te sa bop bo tudd ko jëm xel la su fe tere non nga wara jaxaan bo jaxaan ni setan ko do jëm xel la bu do ñum setan ko do jëm penku tax su xel la fete penku sa bop fete so bo defene defenu mom boko day ayo bop bi dem xel la tanki mom moy won moy dem na fek da ngay defene mom day safano bo de jaxal yepp ni mo wax legi tegalay dañ ko top rek te dug ndey jor te ci chamoy te ci ganaw dañ ko top ciof nak nu setlu wat ne dan dan wax ne yetti mom moy tedde wetu ndey jor soko manul tedde wetu chamoy soko manul tedde jaxanaay manam tedde sa gannaaw lolou moy jaxanaay dañ ko sopp rek nga xamne mom no ci man bayiko defa ca dess du tay julli gu bax waye nak bo xole sara bi mom bam ne tedde wetu ndey jor sopp nañ ko tek ca tedde wetu chamoy da ca tek ci sara bi suma wajaba ala zahrin wa rijlahu lil qiblati a su ko defé nak su tele wetu chamoy mom faaw day wara tedde ganaw ganaw moy jaxaan te bu boba ay tankam day jëf xibla wa illa batalat li hadam istiqbalihi in qadara halat tahawuli aw wajada man yuhawiluhu manaw buñ ko ne nga jaxaan say tank na jëm xibla su boba nak bu fekke ni defuko te man nako def ba amna ku mën wol beuti ba ay tankam jëm xibla te defuko julli ga day yaq bu tekki ne fa in hajasa fa hala batnihi wa ra'suhu lil qiblati manam su tele metu su tele limu ci wax legi muy jaxaan kon do defenu te de biram moy defenu waye bu defenu bopum day jëm xibla te mune mom itam bu fekke ni man na wol beuti kul bopum ci jamono yoyu moy bi mi defenu bopum jëm xibla ba amna ku mën wol beuti mune su fekke defuko rek julli ga yaq wa takhulu wa illa batalat salatu in kana yaqdiru hal at-tahawul aw wajada man yuhawiluhu da ca tagat ngi fa in qaddamaha ala zahrihi ba qudratihi alayhi batalat dina da bëgg wax ni bu fekke dafa jital defenu ta fekk na manan na jaxaan kon julli ga day yaq wa kon li ngay degge fofu rek moy jaxaan gi ak defenu gi mom des ko wara tegalé say wo xamné man na jaxaan mu bayiko defenu rek su baba julli ga day yaq wa yettey mom nañ ko waxé won mom batay dañu sopp rek nga tegalé len dafa jall ci wa ma junjuna haaji sun aji lot ila hanil qiyam dara ci taxaw manam ko xamne julli gi taxaw dong la ci man kon day dem ba taxaw rek lepp julli nga don ab taxaway day taxaw rek nonu wareru ko daldi junju jëm ci ruko bi waré su jot daldi julli dal junju jëm ci su jot ba ndax mo mën ko mën su jot mën ta gu suuf waye kon julli gep ab taxaway lay don rek day taxaw junju ruko bi taxaw junju su jot bi